مدینے کے والی دو عالم کے داتا، میری بھی نظر سوئے طیبہ لگی ہے، مدینے کے والی دو عالم کے داتا، مدینے کے والی دو عالم کے داتا، میری بھی نظر سوئے طیبہ لگی ہے، میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا، میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا، تمہارے کرم پر میری زندگی ہے، مدینے کے والی دو عالم کے داتا، تمہارے ہی در سے ہے میرا گزارا، تمہارے ہی دربار کا ہوں میں منگتا، تمہارے ہی در سے ہے میرا گزارا، تمہارے ہی دربار کا ہوں میں منگتا، جو تم سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں، جو تم سے نہ مانگوں تو پھر کس مانگوں، تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے، جو تم سے نہ مانگوں تو پھر کس مانگوں، تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے، مدینے کے والی دو عالم کے داتا، مدینے کی راہوں پر صدقے دلو جا، مدینے کی گلیوں پہ سو جا سے قربان، مدینے کی راہوں پہ صدقے دلو جا، مدینے کی گلیوں پہ سو جا سے قربان، نجوم فلک کو کہاں وہ میسر، مدینے کے ذروں میں جو دلکشی ہے، نجوم فلک کو کہاں وہ میسر، مدینے کے ذروں میں جو دلکشی ہے، مدینے کے والی دو عالم کے داتا، یہاں رہ کے جینا ہے مرنے سے بدتر، وہاں جا کے مرنا ہے جینے سے بہتر، یہاں رہ کے جینا ہے مرنے سے بدتر، وہاں جا کے مرنا ہے جینے سے بہتر، میسر جو ہو